Nasza Polska, od brzegu morza do Dolnego Śląska, od wschodu do zachodu słońca. Początek miesiąca, zgrzytanie zębów, banda pojemów, budynek Sejmu, pałac prezydencki, zastępy księży, Rydzyki, Klępy, reprezentujesz inną wiarę, a będziesz przeklęty. Sępy, kolejne urzędy, stanowiska, nowy znak drogowy, uwaga na drodze dziwka. A Ferrari wina, trzecia edycja idola, teraz szukają gwiazdy na miejsce króla rock'n'rolla. Moda na sukces, odcinek 6000 pierwszy, jak ten czas leci, Matrix, epizod trzeci w kinach. Ja mam go na DVD, bo znam pirata. Na murach ciągle ktoś pisze, aby satan tego lata. Znowu będzie modny silikon na plażach, gotować się będą cycki cipką. Nasza Polska, jaka jest, każdy widzi. Wszystko z tu nie ma nic na niby. Show na żywo się skończył, teraz spójrzcie za okna. Zobaczcie, jak to wszystko w prawdziwym świecie wygląda. Nowa reklama Forda, w sklepie buty Air Jordan, na skrzyżowaniu budka z kurczakami z Rożna. Patrzę, na chodniku kartka, proszę o wsparcie. Były gazet krzyczą, że przyjeżdża papież. Oko nadzież, na billboardzie w samych rajtuskach. Ideał kobiety, śliczna buźka, uskaj z tłumu. Odjebane sztunie, a nie przed telewizorem. Przełączasz kanały między Erosem a Playboyem. Pomyśl, powiedz, jaka jest ta nasza Polska. Od Lublina do Zgorzelca, od Mazur do Śląska. Miliony oznak, rasizmu, braku tolerancji. Kultu, pieniądza, religijne segregacji, sytuacji, której uczciwa rodzina traci dobytek. Bez złotówki w portfelu załamani rodzice. Widzę, jak płaczą, zrobię wszystko, by pomóc, żeby przetrwać, żeby było dobrze w domu. I znowu nasza Polska, jaka jest, każdy widzi. Wszystko z jej, tu nie ma nic na niby. Show na żywo się skończył, teraz spójrzcie za okna. Zobaczcie, jak to wszystko w prawdziwym świecie wygląda. Nasza Polska, jaka jest, każdy widzi. Wszystko z jej, tu nie ma nic na niby. Show na żywo się skończył, teraz spójrzcie za okna. Zobaczcie, jak to wszystko w prawdziwym świecie wygląda. Nasza rzeczywistość, Polska 2003 rok. Chciałbyś zabłysnąć? To wszystko widząc, weź pod uwagę, że nie Ereniusz próbowa. Nie jedna poleciała głowa, niewłaściwa droga. Jak wspiąć się na piedestał i najgorszy moment przetrwać? Oczywiście, że każdy chciałby też tak. Nie tu gdzie mieszkać, miliony takich mieszkań. Bez tka, nie można wszystkich złych ludzi powywieszać i zacząć od nowa budować ustrój tego państwa. Nie, nie tutaj, bo tu od zawsze rządzi kasa. I w tych czasach przyszło nam żyć, wegetować jak rośliny. To dzięki naszym krajem rządzić będą skóry te syny. Nasza Polska, jaka jest, każdy widzi. Wszystko z jej, tu nie ma nic na niby. Show na żywo się skończył, teraz spójrzcie za okna. Zobaczcie, jak to wszystko w prawdziwym świecie wygląda. Nasza Polska, jaka jest, każdy widzi. Wszystko z jej, tu nie ma nic na niby. Show na żywo się skończył, teraz spójrzcie za okna. Zobaczcie, jak to wszystko w prawdziwym świecie wygląda.